राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 20 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम गीता का सिद्धांत है सब यह परमात्मा है ये स्वीकार कर स्वीकार केवल इस बात का एक बार सरल हृदय से सरलता से और फिर दृढ़ता पूर्वक पक्की बात है जो वासुदेव सर्वम एक परमात्मा ही है ये स्वीकार कर दिवस स्वीकार न कर सके तो भगवान से गए कि महाराज मैं स्वीकार कर सकता नहीं आप कृपा करो एकांत में रोकर भगवान से गए तो मेरी कृपा से हो जाएगा क्योंकि बात वैसी है ही वैसा ही ये कोई नया निर्माण नहीं करना है कोई बनाना नहीं है ही परमात्मा भागवत में बहुत बढ़िया बात कही है आदि अवतार भगवान का प्रथम अवतार हुआ है संसार रूप से ये राम कृष्ण मत्स्य पीछे हुए ये पहला अवतार अनेक रूप वो अनेक में एक ही एक परमात्मा है अनेक रूपों में एक परमात्मा एक ही है और एक में ही अनेक है जिसे हृदय को कर नहीं सकती मालूम है वो सर्वम हो गए ना सर्वम सर्वम कहते ही अनंत हो गए सबके सब मिलकर के एक परमात्मा ही है ये स्वीकार कर ले बस एक बार उस बात ने कहा कि अभ्यास का विषय नहीं है अभ्यास करते हैं ना तत्र से तो यत्नो अभ्यास अभ्यास में माने एक बार परमात्मा ही है दोबारा फिर परमात्मा ही कहने से पहले वाले जो परमात्मा ही है ऐसे करने को पहले रद्द कर दिया तभी दोबारा करने को परमात्मा ही है वो है ही वही बार बार क्या गए बार बार करने का अभ्यास होता है अभ्यास एक नई अवस्था भी बनती है अभ्यास से कल्याण नहीं होता तो अभ्यास करें एक बार सर दे सर कुतर तर करेगा तो नहीं होगा सर देवा ठीक समझता ठीक पाता है सरल स्वभाव मन सुधाई तथा लाभ संतोष सुधाई सरल स्वभाव मन सुधाई श्रद्धापूर्वक और वो भी दृढ़ता से क्योंकि एक ही है एक परमात्मा ही है अनेक रूपों में अनेक रूपों में एक ही है एक में ही अनेक है अनेक रंग होते हैं अनेक रंगों में रंग है रंग अनेक तरह के हैं अनेक तरह के रंगों में एक रंग है विश्व अनेक तरह के जंगल में एक होते जंगल एक है एक जंगल में अनेक वृक्ष है, अनेक वृक्षों के सबके होते हैं, अनेक वृक्ष है, एक वृक्ष है, अनेक वृक्षों में एक है, तो अनेक वस्तुओं में एक ही वृक्ष है। पहला अवतार भगवान प्रथम, सभी भगवान है, भगवान का स्वरूप है, सब एक है, सीधी सरल बात है, एकदम सरलता से। स्वभाव दो तरह का होता है, एक स्वभाव ऐसा होता है जो एक बार मान ली मान ली मान ली, एक ढिलाई होती है, ढिलाई होती भी मानता है भी नहीं मानता, नहीं दृढ़तापूर्वक। ये जो कहना बार बार है, ये बार बार कहना इस बात है, पहली बात को स्वीकार नहीं की, स्वीकार करने में बार बार करने में कोई हल भी नहीं है, बार बार कहो से एक बार कहो, एक ही बात है, बात है कि एक वृक्ष होता है उसमें अनेक टहनियां, अनेक टहनियां, अनेक तरह के पत्ते होते हैं, वर्ष में सब झड़ जाते हैं सब, और फिर सब के सब आ जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों करोड़ों इमली का वृक्ष होना है, छोटे पत्ते का वृक्ष होना, पत्ते बहुत छोटे, प्रत्येक वर्ष में करोड़ों ही करोड़ों, फिर वो वृक्ष एक ही है, एक ही है वृक्ष, चहने अलग अलग है, पत्ते फूल फूल अलग अलग है, पत्ते अलग अलग है, फल अलग अलग है, अब अलग अलग होते हुए एक एक एक एक होता ही अलग अलग है, ऐसे संसार अलग अलग दिखता है, अलग अलग दिखता हुआ एक है, एक परमात्मा है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट है, अनेक में एक और एक में अनेक, वो मेरे हैं मेरे, अनेक है ऐसा स्वीकार करना, एक ही है स्वीकार करना ज्ञान, जो एक है अनेक रूप से वो मेरा है, मैं उनका हूँ, ये होगी भक्ति, अनेक में सेवा करने और कुछ नहीं जाना, ये हो गया योग, ये योग त्रयोमय प्रभु था, तीन योग है, कर्म योग ज्ञान योग है, पीछे कर्म योग है, पीछे भक्ति योग है, भक्ति हो पाने के बाद बाकी कुछ नहीं, ये कर्म, ये कर्म गीता जी में, ग्रम भागवत जी में, योग मया प्रवता श्रेयो विधि से ज्ञान कर्म से भक्ति स नो पायो न्यो स्वीकृत, सब साधन तीर्थों का अंतर्गत आ जाते हैं, ऐसे कल्याण के लिए बताया तीन योग है, तीन योग ऋषीनाम वैचित्रदाना पदा एको गम्य तमसि पैसा मरण अनेक रूप से भगवान एक ही बने, आप अकेले सब कुछ, नाम नया संसार है तो भगवान नाम संसार दृढ़ता से, दृढ़ता से एकदम मन सरल हो, सरल स्वभाव मन मृदाई तथा लाभ संतोष सदाई, बहुत गहूं का कथा बढ़ाई, बहुत गंग है, अथवा बहुने तेने कहीं अधीन तवार दसवा अध्याय में भी अंत में भगवान ने कहा कि क्या कहूं संपूर्ण एकांशील व्याप्त हमसे था मैं हुए अनेक रूप में वासुदेव सर्वम वेदांत में कहे सब मेरा ही स्वरूप है तो मेरे स्वरूप में अनेकता लाने में जब नई बात होती है और आगे की है वो एक परमात्मा ही है ऐसा स्वीकार कर रहे बस फिर और कोई मानने की बात ही नहीं है अनेक रूप से आप ही हो मेरे तो गए थे गोपाल सर कोई सो यही नहीं क्यों सत्ता एक ही है अनेक रूप से देखने वाली सत्ता एक ही है एक ही जैसे खांड के खिलौने होते हैं कई तरह के कई मकान कोई डंडार कोई चिड़िया कोई कुछ कोई कुछ है एक चिड़ी अनेक खिलौने बन गए सब एक ही है एक मिठास अनेक रूप में अनेक रूप होने पर एक मानने मिठास बहुत है मिठास संतों ने कहा मीठा मीठा हरि नाम मिठला संत कैसे है सारी ये तो रचना है तो बस एक अमृत है एक रस भी है मौज हो जाए अनेक खिले पानी में तो एक मिठास हो जाए है सब एक ही खिलौना अलग दिखता है पर जब मिल जाने से एक ही हो जाते हैं पहले अलग दिखता ही नहीं ऐसे संसार है परमात्मा एक ही एक ही अनेक बने हुए जैसे एक खांड अनेक खिलौना बन जाती है ऐसे एक परमात्मा है सब खिलौने बन गए कोई सर है कोई जंगम है कोई अच्छा है कोई मंदा है कोई ठीक है कोई भी ठीक है कोई अनुकूल है कोई प्रतिकूल है रक्षण पीता ने दिशो द्रवंते रक्ष भागने जाओ में है एक विराट रूप है एक विराट में कई भक्त कई भगवान कई उपासक कोई उपास नहीं है क्योंकि एकाकी नहीं होते एकाकी में खेल नहीं होता खेल खेल में मारे को एक खेल नहीं होता अलग अलग होते भी एक खेती एक ही है और एक एक होते भी अनेक है भगवान ने विचित्र भगवान ने स्वरूप रचे वाह मेरे प्रभु वाह वाह वाह वाह वाह कोई गिनती कर नहीं सकता ऐसे हमारे प्रभु है इसे मैं तो यार वार मेरा तेरा यह उसकार उसकार आठ हो गए सब एक नाम संसार मैं गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार अनेक मन कर गए नाम दे तो संसार है परमात्मा नाम धर दिया खेल खेलते हैं अनेक रूपों से। पहले दो टोले बनते थे विरोधी, एक और एक विरोधी टोली बनकर ये भी भगवान की टोली में लिखना है। एक तरफ राम जी, एक तरफ भरत जी, लक्ष्मण जी राम जी को छोड़ते नहीं। भरत जी ऐसे सीधे सरल, भगवान के तुम भी पक्ष बन जाओ, पति पक्ष बन गए। एक विचित्रता एक हुई, दुनिया में अनेक अनेक होते हुए अपनी पहचान आते हैं, वहां भगवान और भरती दोनों ही विशिष्ट ढंग से खेलते हैं। भगवान विशिष्ट ढंग से भरती की विजय करते हैं, फिर दान दान देते हैं, घोड़ा हजार कई तरह की चीजें। आज भरतरी विजय हो गई, बहुत अच्छे भरतरी विजय हो गई। ये विलक्षण था, अनेक बनने पर भी एक बने रहकर, एक बने रहने पर भी त्याग गए अपने। जब खेल में अपने विजय चाहते सब अपने, भगवान चाहते भगवान से विजय, भगत की भगत चाहता भगवान से विजय, भगवान ही विजय हो तो ये है, भगत ही विजय हो तो ये है। जब विपक्षी बन जाए तो विपक्षी नहीं रहे, पक्ष पाते रहे। ऐसे संत महात्मा है, अनेक रूप से प्रभु को देखते हैं, एक ही प्रभु अनेक रूप में खेल करते हैं। कबीर ने माना नहीं, मिथ्या की बात कही है। कबीर मेरे ब्याह कर मैं ही गाऊं गीत, कभी मेरे ब्याह का मैं गाऊंगी। संतों की विचित्र लीला होती है, लीला जो भगवान की लीला होती है। तो विपक्षी बनकर ये लीला करते हैं, बड़ी विचित्र बात है। वे वृक्ष बीज रूप से हो जाते, बीज रूप से होकर वृक्ष बन जाता है। एक छोटा सा बीज उसमें बड़ रहता है, बड़ का बीज छोटा होता है, अनेक बड़ हो रहा। छोटे से बीज में पूरा वृक्ष बड़ा बन पाए, वृक्ष बनकर फिर हजारों लाखों बीज बने। प्रति वर्ष जंगल का जंगल कोसों तक, वह लीला भगवान विचित्र है। भक्त आनंद भगवान को अनेक रूप से आप ही हो, आप ही हो नारायण नारायण नारायण, आप ही अनेक आप ही आप बने हुए अनेक।